En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Som altid er det Mads, der har valgt musikken, Mads Fuglede, og som ofte, men dog ikke altid, sidder jeg og tænker, hvad fanden er det her egentlig for noget? Jeg havde jo fået tilsendt, at det var et nummer, der hed So What You Want, og så stod der BB, og så havde jeg jo naivt, Mads, håbet, at det måske betød BB King, men det betyder Beastie Boys, og den her sang, hvis jeg nu skal gætte, inden du får lov til at fortælle, hvorfor du har valgt den, så gætter jeg på, at det er fordi, det hele er så weird, fordi den amerikanske politiske situation er så weird lige nu. Ja, der er faktisk mange grunde til, at jeg har valgt den her sang. Det ene, mest oplagte, er faktisk, at jeg har endelig fået taget mig sammen til at læse Beastie Boys' selvbiografi. Okay. De har skrevet en meget ros selvbiografi. De to tilbageværende medlemmer af Beastie Boys har skrevet en selvbiografi. Adam Jauch, der er død, er selvfølgelig ikke med i den andet end, han bliver meget pænt omtalt. Og den har gjort, at jeg har været sådan i et Beastie Boys-univers i lang tid, og så opdagede jeg jo, fordi Beastie Boys begynder jo nogenlunde som min tid som en ung mand også begynder. Altså, jeg bliver myndig samtidig med, at Beastie Boys udgiver musik. Og jeg det er der virkelig noget sigende at ramme om, hvis vi skal lave en freudiansk analyse af det, Mads. Det hænger bare sådan fuldstændig sammen. Jeg vokser op sammen med Beastie Boys, og så kunne jeg ikke lade være med, da jeg så sad og hørte den her historie om Beastie Boys, så tænkte jeg om deres tid i New York, og hvordan de blev store, og de konflikter, de havde, og alt det, de gennemgik som et orkester, og hvordan de også blev dygtige, og alt det her, der er deres bands historie, som en meget fascinerende rejse. Så midt i den her rejse, så kunne jeg ikke lade være med sådan at gå ind og se og finde, om de havde udtalt sig her for nylig om deres bog og så videre. Og så sidder der så de her tre drenge, der var i Beastie Boys, da jeg var ung, synes jeg, var de sejeste drenge, der fandtes på hele planeten. Og de var ikke så meget ældre end mig. De var bare nogle få år ældre. Og jeg kunne ikke forstå, at man kunne være så cool, som de kunne være, og have så den distance til livet og alt, som jeg havde. Og så finder jeg ind til sådan et interview med dem, hvor de sidder der, og så er det jo sådan to altså gamle mænd, som jeg jo også selv er blevet. Altså tiden går, David. Ja, ja. Så tænker jeg lidt over det, og så går jeg hen og hører så videre i eller læser videre i bogen, og så kommer der så en historie, og det er en historie, som jeg lige vil gengive her, for den synes jeg er ret morsom, at på et tidspunkt efter en koncert, så kommer der en fan op til et af medlemmerne af Beastie Boys og giver ham en meget, meget underlig ring, som har sådan nogle dødninghoveder på, og ser meget mærkeligt ud, og det medlem af Beastie Boys, der får den, han står og kigger på den, og så siger han, hvad skal jeg med den? Og så siger ham der fan til ham, det er enormt vigtigt, at du får den her ring. Og så tager han så imod ringen, fordi han tænker, han tør ikke andet. Men smider den ned i sin taske, og så tænker han ikke mere over det. Og så spoler vi lang tid frem i tiden, så er der gået 15 år, og så åbner han sin taske igen, og så ligger ringen der øverst i den samme taske igen, og han ved, at han har tømt den taske 1000 gange igennem livet, og ringen ligger nu allerøverst der midt på alt hans tøj, og han bliver fuldstændig skræmt. Han tænker, er jeg med i en japansk gyserfilm? Hvad er det? Er der en forbandelse over mig? Hvad er det for en ring, det her, jeg har fået? Kan jeg ikke slippe af med den? Er det her? Hvad er det, der sker for mig her? Og han kan ikke helt huske, hvad han mener, det er sådan 10-15 år siden, han så den der ring sidst, men han er ikke i tvivl om, på grund af den her underlige dødningehovedring, at det er samme ring, og han dengang synes han bare, han smed den væk. Så skal de ind og spille en koncert, og han kan ikke være andet sted i sine tanker, end han tænker på den her forpulede ring, som plager ham igennem hele koncerten, og han tænker, hvordan kan den ligge der øverst i min taske? Det kan jo ikke lade sig gøre. Og så, da koncerten er overstået, så går en af de andre Beastie Boys hen til ham, og så siger han til ham, nej, ikke lige efter, men nogle dage efter de på tur, og han bliver ved med at gå og tale om den der ring, der er dukket op, så viser det sig så, at det er Adam Jauch, den Beastie Boy, der er død, som dengang tog ringen og besluttede sig for, at han ville lave et 15-års prank på sin ven. Og det siger lidt om, Adam Jauch, at han planlagde et prank over 15 år, og det er ham, der har lagt den øverst i sin vens taske, fordi han vidste, at vennen ville flippe ud over det, og ikke kunne være andet. Det er sådan nogle venner, vi alle sammen har brug for, David. Nogen, der 15 år ude i tiden, tænker, at de skal lave et nummer på dig, og så tilgav jeg dem, at de var blevet gamle mænd. Ja, det er også rigtigt. Man må tilgive folk, der er på ens egen alder, der bliver ældre, fordi det er jo sådan, det er. Så kan vi jo heldigvis glæde os over, Mads, at når nogen ser os to, hvis nu vi sad i et tv-program sammen, så ville ingen jo tænke, de er blevet gamle, Mads og David der, fordi vi holder os yngre end de fleste. Blandt andet tror jeg kan jo kun tale for mig selv, og jeg kender ikke Beastie Boys godt nok, men vi har sådan nogenlunde holdt os fra de store mængder af hvad skal man sige, euforiserende stoffer. Jeg har i hvert fald. Beastie Boys tilfælde, der var det mest pot. Der var benzin på deres karriere, så de var aldrig. De kommer jo fra sådan nogle pæne jødiske familier. Ja. Middelklasse. Det er altid de værste. Ja, det er alt. Ja, de går altid ind i showbiz. Nu må du ikke rulle for mange fordomme ud, men de var nok ikke sådan prædisponeret til at løbe ned af, skal vi sige, det værste Motley Crue-spor, der findes i musikken. Nå, vi skal ind på, fordi jeg synes egentlig, det var dejligt at starte i det her. Jeg synes, weird var et meget godt ord for den tekst. Nå ja, så valgte jeg teksten, what you want, ikke? Hvad er det egentlig, ja. I vil have? Ja. Altså, det synes jeg bare siger meget om det politiske lige nu. Ja, og det politiske lige nu i USA, der er mange ting. Jeg vil lige starte et sted, Mads, fordi vi glemmer så ofte, at der faktisk sidder en mand i Det Hvide Hus, der hedder Joe Biden. Det skal vi altid huske på, at han gør, og han sidder der. Og han, som vi snakker om i sidste uge, havde haft et par gode uger. Og Mads, det begynder jo også at materialisere sig i meningsmålingerne. Hvis vi kigger på den måling, som enhver præsident har en laserstråle fokuseret på, nemlig den der approval ratings, så kan vi altså se, at præsident Bidens langsomme, skal jeg huske at sige, opstigning i at få en højere approval rating, den holder. Men hvis jeg bør gøre igen opmærksom på, at det går meget langsomt. Men han var altså under, altså han var nede på 37,1 eller andet, for et par måneder siden, og nu har han så rundet 40%. Det er ikke imponerende for en præsident, der sidder, men det er en opadgående kurve. Og det smitter så her. Jeg kan godt fortælle, hvorfor det er sket, David. Det er sket, fordi han har vedtaget noget på klima, og hans egne er begyndt at tilgive ham lidt. Ja. Så det er jo ikke, altså, han ligger ikke godt, men han ligger mindre slemt. Ja, og det går den rigtige vej, og det vil sige så den anden måling, som er, nej, godt er et helt forkert ord. Det eneste, vi kan sige, det er, der er en tik opad, og det er jo altid bedre end et tik ned. Det er som hvis han er blevet skubbet ud af et fly, ja. Og er på vej ned, og så trækker han i faldskærmsnoren og finder ud af, at det ikke er en faldskærm, han på ryggen, men det er i virkeligheden er en almindelig rygsæk. Men til alt held, så har han en cocktail, sådan en paraply, ja, man sætter i drinks, og så folder han den ud. Og så har man lidt. Og så har man lidt. Det er der, han er. Men det, der så er interessant, det er, at vi kan jo se, at begivenheder, der er sket i de sidste par måneder, det startede måske med højesterets dom på abortspørgsmålet, men også andre ting, har på en eller anden måde flyttet nogle dagsordner over i demokraternes favør, og derfor så kunne 538, altså Nate Silvers talknuser i den her uge, lidt overraskende i alle deres enorme prognosemodeller sige, at nu ser det ud som om, at demokraterne har større chance for at få flertal i senatet efter midtvejsvalget i november måned, end republikanerne har. Det står simpelthen godt til demokraterne. Det er fordi, man går ud og kigger på de enkelte delstater. Det er altså ikke noget, hvor man bare ser på generiske tal, hvor man kigger på de enkelte tal og ser, at det ser ret godt ud for demokraterne på nuværende tidspunkt til senatet. Det skal dog siges, at kigger vi over på huset, repræsentanternes hus, så vurderer 538 stadigvæk, at republikanerne de holder flertal derovre. Så det, der lignede en massakre, for det gjorde det jo for nogle måneder siden, til demokraterne ved kongresvalget, midtvejsvalget, det er nu mere, hvad skal man sige, modervældet, vi har med at gøre. Det er mere uafgjort. Ja. Og det er jo, altså det er jo bedre nederlag. Det er det da helt sikkert. Lad os lige tage en af dem, Mads, for det er en dem, vi har talt meget om, vi skal nok komme tilbage til Trump og alt det, der foregår med ham. Men vi har jo haft meget fokus på valget mellem John Fetterman og Dr. Oz i Pennsylvania. Der har vi blandt andet haft fokus på nogle af John Fettermans tricks, han bruger for at føre valgkamp, som i virkeligheden er en hån mod Dr. Oz. Nu må Dr. Oz selv ud med en reklamevideo her, der handler om hans bekymring ved inflationen. Vi skal forstå, når vi starter den her lydbånd herfra, at det er Dr. Oz, der går rundt i et sådan i et dyrt supermarked, det der hedder Wagner-kæden. Det er sådan lidt ligesom Irma, vil jeg sige, i Danmark. Her går han altså rundt og køber ind til snacks til familien Oz. Lad os prøve at høre det her. Thought I'd do some grocery shopping. I'm at Wagner's, and my wife wants some vegetables for crudité, right? So here's a broccoli. That's $2. Not a ton of broccoli there. Here's some asparagus. That's $4. Yep. Carrots, that's $4 more. That's $10 of vegetables there. And then we need some guacamole. That's $4 more. And she loves salsa. Yeah, salsa there. $6? Must be a shortage of salsa. Guys, that's $20 for crudité. And this doesn't include the tequila. I mean, that's outrageous. And we got Joe Biden to thank for this. Ja, det er Joe Bidens skyld, at de her priser på de her grøntsager, han indkøber altså for $20 i alt. Det er med dagens kurs sådan lige underkanten af 150 kroner. Det er til en crudité. Ved du, hvad det er, Mads? Det er ikke noget, den gennemsnitlige vælger i USA spiser. Det kan jeg afsløre. Det er det, den rette ikke er. Det er, at du snitter nogle grøntsager friske, altså uden at have frityrestegte, men de er simpelthen friske, så snitter du dem i nogle stave eller nogle buketter, hvis det er en broccoli, vi har med at gøre, og så dypper du den i en dip, og her vælger han så guacamole og en tomatsalsa. Det sidste er jo et meget værkeligt valg, men lad det ligge. Den her reklame, som han sender ud her, den elsker John Fetterman, fordi han har retweetet den og sagt tak. For det. Mange af mine vælgere, de er også lige ved at købe ind til en crudité. Altså det var jo i sin tid var det også en fejl John Kerry begik, ikke? At involvere noget der er fransk, ikke? I sin valgkamp, og det skal man holde sig fra, hvis man vil vælges til noget i USA. Og lige nu, Mads, der står Fetterman, han er kommet tilbage i valgkampen. Han ser ud til at vinde det valg, som det ser ud nu, meget kan ske, men det ser ret stabilt ud, som om, at John Fetterman, han kan hive den hjem i Pennsylvania, men vi er stadigvæk et stykke fra valget, det giver sig selv. Men det er en årsag til, at man kigger positivt på det. Lad os lige kigge, Mads, på de vigtige primærvalg, som foregår forskellige steder i USA hele tiden. Også i dag, vi optager tirsdag, så vi kender altså resultatet, måske ikke, fordi der er mange brevstemmer også her i løbet af de kommende dage. Men der er tre, jeg godt lige vil have, vi zoomer ind på. Det er Liz Cheney, som vi har talt meget om i Wyoming. Hun bliver altså i dag udfordret af sin Trump-støttede modkandidat Hageman. Og så skal vi også kigge på Lisa Murkowski oppe i Alaska, der også bliver udfordret af en Trump-støtte Det er jo til senatsvalget. Og så har vi endelig Sarah Palin, også op i Alaska, som i dag stiller op til to valg, altså tirsdag til to valg, fordi det ene, det er et suppleringsvalg, der bare skal gælde ind til midtvejsvalg, eller rettere sagt ind til januar næste år, fordi det er jo en afdøds sæde, man skal fylde. Det er det ene. Det andet, og der hun er altså op sammen med nogle andre imod mod demokrater, og så det andet, det er, at hun skal forsøge at blive valgt som republikaners egentlige kandidat til det næste, til det valg, der kommer i november måned. Så det er lidt indviklet, de har to. Men Mads, lad os lige starte med Cheney, som alt tyder på, ikke bare vil tabe, men vil tabe ganske stort til mod kandidat Hatesman. Det er svært at forestille sig, at hun kan lave et comeback der i hvert fald. Det ser meget, meget tungt ud for hende. Og hun er lige så populær, hun er i Danmark og i det demokratiske USA, lige så upopulær er hun blandt almindelige republikanere. Hagemann fører med 29 procentpoint i de målinger, der er kommet ud fra University of Wyoming. Altså Hagemann står med 57 procentpoint, og Cheney har 28 procentpoint. Og det er simpelthen svært at se en vej til sejr for Liz Cheney. Det skal godt nok ændre sig meget, meget dramatisk. Man skal næsten, hvis det ændrer sig, så må det jo være, fordi Hagemann som kandidat på en eller anden måde kollapser på grund af noget... en eller anden særlig begivenhed. Eller fordi det er jo sådan ved primærvalget i Wyoming, at her kan uafhængige, og altså folk, der er registreret som uafhængige, eller som er registreret som demokrat, rent faktisk stemme. Men jeg synes alligevel, der skal meget til for at forestille sig meget store mængder fra et andet parti går hen og stemmer til sådan et. Der skal nok være nogen, men hun fører så meget, så der må vi regne med, tro på, at det vil ende med, at Liz Cheney, hun er færdig som popsanger, i hvert fald som... Jeg kan i hvert fald sige, at hvis man går ind til et dansk valg og bagud med 29 procent point, så tænker man, det bliver op ad bakke det her. Så lad os lige gå til Alaska, og der er to interessante op. Vi tager lige Murkowski først, og Murkowski skal vi huske på, hun er en af dem, som når vi altid taler om, hvem er the usual suspects, hvem er de republikanske senatorer, som nogle gange stemmer sammen med demokraterne, som er kritisk, som måske ovenikøbet stemte imod Trump i rigsretssagerne, der var, mens han var præsident. Lisa Murkowski, hun er en af dem, så hun er det, man vil kalde en midtersøgende republikaner. Hun er udfordret deroppe af en anden kandidat. Her ser det mere mudret ud. Ja, det ser ud til at kunne gå alle veje, og man skal huske, at hun er blevet valgt mange gange tidligere, og er ikke så ny en kandidat, som Liz Cheney er i sin kreds, så det er tit en fordel. Lad os lige tage den anden, som er hop lige til den, fordi det er jo den, som interesserer hele verden, havde nær sagt, fordi Sarah Palin jo blev verdensberømt, det er ordets rigtige, det er det i ordets egentlige betydning, da hun blev hævet op af hatten i 2008 af John McCain, som hans vicepræsidentkandidat der i valget, der endte med, at Barack Obama som bekendt vandt. Lidt efter, der er hun sådan den store igangsætter af Tea Party-bevægelsen. Hun er faktisk en meget stor national figur. Hun var måske Trump, før Trump kom til. Mange troede, hun ville stille op til præsidentvalget. I stedet for var hun højt betalt politisk kommentator for Fox. Og nu forsøger hun så et comeback, og hun står ikke dårligt derop, men hun står heller ikke super godt. Og jeg læste lige en artikel fra den lokale avis op i Anchorage, den store by i Alaska, hvor man kan se, at noget af det, vælgerne er bekymret for, det er, jamen er hun overhovedet en Alaska-person længere, eller er hun det, man kalder lower 48, som jo er et Alaska-udtryk, der betyder, altså de 48 delstater, som ligger dernede, lavere nede, altså alle dem, der ligger på fastlandet foruden Alaska og Hawaii, der som bekendt ligger langt væk fra. Så jeg tror, vi må se, Mads, når vi kigger på de tal, så er det ikke så sandsynligt, at hun bliver valgt. Nej, det er ikke så sandsynligt. Man skal huske, det var lidt usædvanligt valg, det her. Og der var, de startede med at være 50 kandidater. Og selvfølgelig var hun hele tiden en af favoritterne til at gå til de sidste runder, fordi hun er så kendt. Men hun er heller ikke, hun er ikke den Sarah Palin, jeg mødte i USA, hvor jeg stod i Mall of the Americas. I Minneapolis. I Minneapolis, og hendes forældre stod der sammen med hende. Og så var der en kæmpe, kæmpe lang kø. Og Mall of the Americas, sådan et mall, hvor der er et tivoli inde i det. Så vidt jeg husker, verdens største mall. Det kan godt være. Der er i hvert fald tivoli inde i, og man kan køre i rutsjebaner og alt muligt. Og der det lyder sådan, ja. Det er meget usædvanligt. Og den der kø, den var bare igennem hele det der tivoli og den der mall. Og jeg stod og ventede i lang tid og kom derop. Og jeg tænkte, hvad er det her for et fænomen? Sarah Palin, hun har skrevet sin selvbiografi på det her tidspunkt, den Going Rogue, eller sådan noget i den stil, ja, og jeg fik den underskrevet af hende, og købte to af dem, så jeg havde en ekstra til gave, hvis man skulle få brug for, og det er en Sarah Palin-biografi ud, og jeg tænkte, hun er jo, folkekær som få, fordi Minneapolis er ikke sådan en stat, der sådan ellers ville ligge godt til republikanerne, gør den traditionelt ikke, og de er tit sådan lidt mere eftertænksomme til sådan meget populistiske kandidater på de der kanter, og alligevel var den her kæmpe kø, og dengang var hun et fænomen, mm-hmm. og da jeg sendte bøgerne hjem fra USA, så lagde jeg dem i handskerummet på en bil, jeg fik med hjem fra USA, og tænkte, der ligger de nok godt, og så havde jeg lagt en masse andre ting i bilen, og da bilen kom hjem til Danmark, så var det eneste, der var taget fra bilen, det var de to bøger. Så nogen på skibet havde været i min bil, og havde neglet de to bøger med Sarah Palins underskrift. Det siger noget om popularitet. Det siger lidt om, hvem hun var på det tidspunkt, og nu er hun blevet skilt fra hvad hed hendes mand? Hun ja, det har jeg lige glemt. Todd Palin, ja. Det er beskyldt i, beskyldt i 2020, og... ja, hendes liv har bare ændret sig meget, og hun var engang en, der virkelig kunne flytte meget i amerikansk politik, og det indtryk har man ikke. Og hvis hun ikke engang kan blive valgt for et ret republikansk distrikt i sin hjemstat, hvor hun tidligere har været guvernør, jamen så siger det jo noget om det fald, hun har været igennem. Ja, det har været et ægte fald, men det er klart, omvendt er det et ægte comeback, hvis det alligevel skulle, hvad skal man sige, lykkes for hende at få den her post tilbage. Vi skal også lige fortælle, at selvom Alaska er en kæmpestor stat geografisk set, så har den ikke ret mange indbyggere, og derfor så har den heller ikke ret mange kongresmedlemmer. Så derfor er det et sæde, hvor man faktisk er til folkeafstemning hos hele befolkningen, når man skal... Alaska har kun ét medlem af repræsentanternes hus, men de har to medlemmer af senatet. Og det er ikke ret mange stater, der er sådan, men når man er en meget tyndt befolket stat, som Alaska er, så betyder det, at man har flere senatorer, end man har medlemmer af repræsentanternes hus. Det er jo lige omvendt, hvis man kommer til en stat som Texas, så har man to senatorer igen, men man har spandevis af repræsentanter siden i repræsentanternes hus. Og Wyoming, som vi talte om før, Liz Cheney, er en anden, hvor der er to senatorer, kun et kongresmedlem. Mads, de her valg, de foregår i dag, tirsdag, men der er grund til at tro på grund af den evindelige diskussion i USA om brevstemmer, at vi måske først får noget, der ligner rigtige resultater om adskillige dage, måske endda uger, kan jeg forstå på de amerikanske medier, men det må vi jo tage. Når man læser om valget derop, så regner de med, at det kan godt blive lidt tæt, og det kan også godt blive så tæt, at man skal bruge lang tid på at tælle det op. Og det gør man vist i Alaska. Men det kan også godt forestilles, at man skal ud og tælle op blandt isbjørner og sådan noget, så skal man lige... Lige præcis. Mads, inden vi kommer, vi siger jo hele tiden, at der lidt kommer vi til Trump, men jeg vil bare minde om, at der sker andre skøre ting i amerikansk politik, end i og omkring Donald Trump, og derfor så vil jeg nu bede dig om at gætte det, det kan jo være, at du har hørt det, men nu skal du høre godt efter, hvem det er, der synger her. Det er en mand, der synger Jailhouse Rock til en familiefest. Altså du ved, man kan sådan invitere et band til at komme og spille til en familiefest inde på et hotel, og det er så denne mand, der synger her i spidsen. Det er en meget kendt tidligere amerikansk politiker, og den sang, han synger, det kan man med det samme høre, det er Jailhouse Rock, men prøv at høre den her. Everybody in the hotel block, hold your hands and turn the jailhouse rock. Shifty Henry said the bucks for heaven's sake, the one's looking now the chance to make a break. Bucks, he turned to Shifty and he said, Nix, I want a sick and run, what I get in my kick, let's rock. Everybody, let's rock. We'll be right back. Ja, kan du høre, hvem det er, Mads? Nej, jeg kan ikke høre, hvem der synger. Hvem er det? Det er også svært. Men jeg skal fortælle dig, det er en tidligere guvernør, der har siddet i fængsel. Mens han var i fængsel, havde han et band, der hed Jailhouse Rock. Det turnerer han nu rundt med for at tjene penge, rent du har sagt, fordi han er virkelig kommet i disgrace. Jeg kan hjælpe dig et mere ledetråd, men det er heller ikke nok, for der er så mange i staten Illinois, der har været guvernører, som så siden blev dømt og sad i fængsel. Men det er altså en tidligere guvernør i Illinois. Er det Blagojevic? Det er simpelthen Blagojevic, vi har med at gøre her. Fordi når jeg siger, at det ikke var nok at sige, at det var en guvernør fra ved du så? Så men, fordi det er det mest livsfarlige job. Du elsker at lave de her quizzer, hvor jeg ikke kan gætte til det. Hvor mange guvernører fra Illinois har siddet i fængsel? Jeg tror, det er tre. Og jeg tror, det er tre af de sidste seks, for jeg synes, jeg læste på et tidspunkt, at alle forældre må sige til deres børn i Illinois, du må altså ikke sige, at du gerne vil være guvernør her i staten, fordi det er et højrisikojob. Halvdelen ryger i fængsel. Fire af de sidste ti. Og fire af de sidste ti, har siddet i fængsel i. Det, altså, det er med rette ofte beskrevet som den mest korrupte stat i USA. Og et farligt job. Nå, men anyways, der var han. Jeg vil lige, inden vi kommer til Trump, så vil jeg også godt lige spille et klip, som er gået viralt i denne her uge med vicepræsident Kamala Harris. Hun taler ved et NASA-arrangement, og man skal lytte godt efter for at fange, hvad det er, der er Kamala Harris' pointe her. We know that we really are quite behind in terms of maximizing our collective understanding about how we will engage on the technology of today and what we can quickly and easily predict will be the technology over the next decades. So to maintain our position as the United States of America on this issue, it is critical that we work together to understand where we are, to recognize and have the courage to speak truth about what is obsolete, and then to partner to ensure that we are speaking the same language with the same motivation, inspired by the opportunity of it all, but then doing the work of updating how we have been talking and thinking about our exploration in space. Det her, det er, som nogen sagde, det er enhver HR-direktør, der holder et oplæg om at maksimere de forskellige tanker, der foregår i virksomheden. Det her er røget rundt, og der er flere klip fra den her tale, der er røget rundt, og folk siger, hvad i alverden sker der her med Kamala Harris? Det er jo ikke første gang, vi oplever hende, som om der er nogen, der har trukket sådan trukket hende op i ryggen og sat hende i gang, og hun ikke rigtig er til stede. Helt ærligt, hun kommer ikke til at efterfølge Joe Biden, uanset hvad der sker. Hvis han går inden tid, vil jeg sige. Ja, okay, hvis han går. hvis han på en eller anden måde ikke er præsidenttiden ud, så kan det selvfølgelig ske. Men altså, at forestille sig, at hende kører sig selv i spidsen for kandidatur på ryggen af hendes erfaringer som vicepræsident, det tror jeg er, altså man har sjældent været vidne til noget lignende. Vi skal tilbage til Bush, den ældres vicepræsident, som ikke havde Dan Quayle, han som ikke havde så heldig en tid som vicepræsident, men ellers er det meget sjældent, man har set en vicepræsident være så usynlig og så lidt betydende for sin egen præsident, så det er det er lidt trist egentlig at være vidne til. Hun var jo for mange et håb, og så var det jo også specielt, at man havde en kvindelig vicepræsident i USA. Men der er mange klip af den her slags derude, hvor Kamala Harris lyder, som om hun ikke rigtig er til stede, selvom man kan se, at hun står og taler. Som om hun måske simpelthen er ramt af det ansvar, der er derinde. Fordi når man hører tidligere taler om, altså det var jo grunden til, at der var så mange, der troede, hun ville være stor. Altså hun var anklager i San Francisco, hun var justitsminister i Californien, hun bliver valgt til senatet fra Californien. Hun var i sagens natur et af de sværeste steder overhovedet at blive valgt, fordi det er så stor en delstat. Altså hun var en, som mange troede på. Så skal vi også huske på, at hun stillede op til præsidentvalget og måtte trække sig, inden man overhovedet kom i gang med primærvalget, fordi hun simpelthen ingen opbakning havde, og derved ingen penge havde. Så fik hun en ny chance her, men vi må bare sige, Mads, der skal virkelig, virkelig ske noget i de næste par år, hvis hun skal løftes op, og man pludselig siger, okay, der er en mulig ny demokratisk præsident. Ja, altså intet er umuligt, men det, det vil jeg ikke sætte mine sparepenge på, sker. Når vi så siger det, jeg synes også, man skal huske om de forhåbninger, der var, at de, der talte hendes sag, sagde, jamen hun er en ny generation af demokratiske politikere i USA, og vi skal ikke se bare på, at hun er kvinde og så videre. Og kritikerne sagde, hun er kun blevet valgt, fordi hun er sort og farvet. Hun er farvet og kvinde, og derfor og han kunne have fundet mange bedre kandidater, også som levede op til de kriterier. Men det er som om, det er sådan ramt hende dobbelt det der, at hun er ikke blevet valgt ud fra evner, men fordi hun havde den rette hudfarve og det rette køn, så virker det endnu voldsommere, at hun ikke er i stand til at fylde rollen bedre ud. Vi skal lige dvæle et øjeblik ved, fordi inden vi nu går over til det emne, der er vores hoved. Vi sprang meget hurtigt over Jailhouse Rock, da vi... Det var fordi, at vi jo bare var Blagojevich, vi skulle tale om. Hvad tænker du på, altså selve sangen? Ja, selve sangen, som, ja. Altså, den er jo ret usædvanlig. Og her er der en lille historie om den sang, som der er mange, der måske ikke tænker over. Den var skrevet, det er, hvad hedder de to? Det er Jerry Lieber og Mike Stoller, der skriver den. Til Elvis Presley. Og ja. De skriver den som til filmen af samme navn, Jailhouse Rock. Men de har egentlig skrevet den for sjov, den her sang. Og regner ikke med, at den vil blive brugt. Især også fordi, at der er sådan en et vers der i, der hedder, at fange nummer 47, han siger til fange nummer 3, du er den sødeste jailbird, jeg nogensinde har set. Der er sådan et homoerotisk scene i sangen, og det er, vi taler om en sang fra 1957, og dengang lavede man ikke homoerotiske temaer. Men Elvis Presley, han sang den, og han indsang den fuldstændig straight, sådan at man overser, at der er mange vittigheder i teksten, den er skrevet for sjov, og den også har det her homoseksuelle tema i sig. Og så blev den nummer 1 i 7 uger i sin tid tilbage i det må have været efteråret 1957, uden at der var nogen på noget tidspunkt, der opdagede, at hvad det var, man sang med på her, fordi Elvis sang den, som han gjorde. Så det synes jeg, vi lige skulle have den historie med. God historie, og jeg har sagt det til dig en gang her i programmet, Mads, men nu siger jeg det til alle. Altså, hvis man går ind og ser den der nye Elvis-film, der er, som er en feel-good-film, der hører man altså også kortvarigt Jailhouse Rock, men i det hele taget hører man mange af de der vilde, fede sange, som Elvis jo havde, da han var stor og stærk. Ikke? Så jeg vil bare en gang mere sige, se nu den film. Jamen, så skal vi lige videre til næste emne, fordi du sagde lige før, Mads, at der, man skulle have fantasien, man kunne aldrig vide, hvad der skete og alt det her. Det er nemlig rigtigt, når vi kigger på amerikansk politik. Man kunne ikke vide, man kunne ikke forudse, hvor vi er hen i dag. Så lad os lige starte med et klip, som nu også bliver spillet meget i Amerika. Det er fra august 2016. Og vi skal huske på, at i august 2016, der er valgkampen mellem Hillary og Donald Trump oppe i det store gear. Der er hele sagen om Hillarys e-mails, og har hun taget noget med hjem, hun ikke måtte, og alle de her ting og sager. Og derfor så følte Donald Trump anledning til at skære ud i pap, hvad hans politik var. Lad os høre den her. On political corruption, we are going to restore honor to our government. In my administration, I'm going to enforce all laws concerning the protection of classified information. No one will be above the law. Ja, der kan vi høre, Mads, der er ikke nogen, der vil være over loven. Jeg vil overholde alle de regler, der måtte være med hensyn til at behandle fortrolige papirer, som kommer i min besiddelse, eller som min regering kommer i besiddelse. Det er sjovt, eller det er jo selvfølgelig morsomt at høre det klip i dag, fordi det vi jo nu ved, som vi ikke vidste, da vi sendte forleden dag, Mads, det er, at vi ved noget om, hvad nogle af de dokumenter, som FBI søgte og rent faktisk fandt, indeholdt. Fordi nu er det blevet offentligt, hvad det er. Ikke detaljer, men der står noget om, hvad det er, man har let efter. Der står nogle navne på nogle dokumenter, og vi ved også med stor sandsynlighed, at en af de ting, som Justitsministeriet FBI er på jagt efter, det er, om han har haft altså tophemmelige dokumenter, det ved vi, han har haft, men der er også historie om, at det er simpelthen der er så hemmelige dokumenter, at det er noget, der kan skade USA's sikkerhed, og derfor er en af anklagepunkterne, de angiveligt går efter, det handler simpelthen om, om præsidenten har overtrådt det, der hedder The Espionage Act. Og hvis han har det, så er det alvor. Så er man jo i... Så læner man sig op af sådan noget, der kan blive meget, meget grimt. Det kan være at forstå, at hvis man tager materiale med hjem, som er hemmeligstemplet, og som er meget sensitivt for USA, så det skal man selvfølgelig ikke gøre. Der har været flere ved at sige, at det her det også smager lidt af landsforræderi og så videre. Der er ikke noget, der tyder på, at de her ting er kommet videre end, at de har ligget og rodet rundt. Nej, det er udelukkende spekulation, nogen har. Der er ingen, der ved noget om det. Ja. Der er ingen, der ved noget om det. Vi ved, at de har ligget og rodet rundt i Donald Trumps soveværelse, og det er det, vi ved om sagen. Men det er selvfølgelig ret alvorligt, det der kommer her, og det er interessant, det er også fedt. Altså, da de der biler kører op, der kl. 9 om morgenen den 8. august, og FBI i umærket biler pludselig strømmer ind. Vi har jo billederne derfra på Mar-a-Lago. Der reagerer Trump jo, som han plejer at gøre. Han sagde, at det her det er endnu en demokratisk witch hunt. Og nu har de brugt det juridiske system igennem lang tid som et våben imod mig. Og det er the radical left og demokraterne, der igen angriber mig, det var det spor, han ligesom kørte ud af, og det er jo ikke første gang, vi hører ham tale på den måde, når han bliver ramt af et eller andet. Der er mange, der peger på, at den her gang, der er det nok det ringeste forsvar, fordi han bliver rodet ind i et system nu, hvor bordet virkelig fanger, hvis han bliver dømt her. Og det der er det nok bedre at sige for lidt end for meget, og det er ikke Trumps styrke. Og vi skal også vide, at vejen til, at Trump eventuelt, hvis det skulle vise sig efter de største paragrafer, de måske kigger efter her, skulle blive dømt og alt det der, så er der nogen, der nævner tallet 10 års fængsel. Det kræver en hel masse ting at nå til det, men vi må bare konstatere, at det virker ikke som om, det er en umulighed, at det er den vej, Justitsministeriet ønsker at gå, med mindre. Og det er jo den store debat i USA også nu, den kan vi også tage her. Vil Justitsminister Garland og præsident Biden i virkeligheden på et eller andet tidspunkt tænke selv, hvis de har noget meget alvorligt her, skal vi virkelig den vej? Eller skal vi på en eller anden måde lave en aftale med ham? Lidt på samme måde, som der i sin tid blev indgået en aftale med Nixon på, da han når at trække sig, inden der kommer en rigsretssag mod ham, der ville have fældet ham. Altså er det sådan noget, man går og tænker på? Det er i hvert fald ikke en given sag, at Justitsministeriet bare vil rulle hele maskineriet ud, og der er også en anden mulighed, jeg lige vil nævne. Der er også den mulighed, at de bare siger, tak, nu har vi papirerne. Det er rigeligt. Dokumenterne er nu i sikkerhed. Sagen er løst. Men vi kan godt mærke på præsident, ekspræsident Trump, han er nervøs nu. Ja, og det er der også mange af de, der plejer at støtte Trump, der er begyndt at blive. De følger selvfølgelig trop og kalder det for en heksejagt, som man skal i de kredse, men det er jo klart, at hvis man har noget, der er en sag, man ved, man kan vinde, og man måske føler, at sagen er så stærk, at man ligefrem kan sige til en tidligere præsident, hør her, vi kan favorere til at gå væk, men det kræver også, at du indser din politiske karriere, eksempelvis. Hvis man er ude i sådan nogle forhandlinger, det er jo, for det første ville det være meget demokratisk betænkeligt, hvis man kom derud, men det siger noget om, hvor meget krudt der er i det her. Og så har mange jo gjort opmærksom på, at Trump i sin tid som erhvervsmand altid lod sine folk forstå, altså hans revisorer, hans bogholder, hans økonomidirektør, dem alle sammen, hans juridiske chef, at det vi skal være mest opmærksom på, det er ikke, at vi bliver fældet på de store sager. Nej, det er, at de finder et eller andet småt, som vi så ikke kan degradere os imod. Og det er jo også lidt interessant her, fordi der har været to rigsretter, der er 6. januar høringerne i gang nu. Der er alle mulige tanker om, at han skal anklages for højforræderi, og hvad ved jeg, hos visse mennesker i det demokratiske parti. Og så kan det være, at han falder på det her, som jeg ved godt ikke er ubetydeligt, men dog noget mindre end de andre store ting. Altså at det bliver sådan en Al Capone-sag, altså at han bliver ramt på noget forholdsvis mindre end de store ting, som nogen gerne vil anklage ham for. Og sådan er det jo tit, fornemmer man ikke, altså at når man går så meget efter en mand, som man er gået efter Donald Trump, så på et eller andet tidspunkt må man jo finde et eller andet, som bliver hængende, og det er som om, at nu er man ved at nå dertil, hvor man har fundet det, der virker. Og han har taget nogle papirer med hjem, han nok den dag i dag fortryder, han har taget med hjem, og det kan han komme til at betale en meget høj politisk pris for. Lad os lige høre, hvad en af hans... Synes du, det er i orden, David? Hvad? Er det i orden? Hvis man standser en politisk modstander på den her måde, jeg har det meget svært med det, altså uden at jeg på nogen måde ønsker at se Donald Trump retur i Det Hvide Hus. Jamen, jeg synes jo, det er utrolig svært, fordi hvis nu man sætter sig i justitsminister Garlands sko, og hvis nu han rent faktisk synes, at der er nogen, der har præsenteret en sag foran ham, og den rent faktisk er værk, altså så er det jo en favor, han gør en politisk kollega, om jeg så må sige, modstander, hvis han lader være med at føre sagen. Altså det er jo også svært, hvis han vitterligt har fået bevismateriale lagt foran sig, som er alvorligt, at han så siger, vi tager den ikke, fordi det er en politisk modstander, vi har med at gøre. Hvis han vitterligt synes, at der er tale om kriminelle handlinger. Det synes jeg er en vigtig pointe også. Det, som jeg synes, der er meget besværligt i det her, det er, at vi kan jo alle sammen regne ud, hvilken kolossal pris det amerikanske samfund, det amerikanske demokrati, altså må betale, hvis det viser sig, at ham, der har været præsident, og måske kan blive det igen, han bliver enten sat i fængsel eller på anden måde sat fra bestillingen, så kan vi jo sige os selv, at den cirka halvdel af de republikanske vælgere, 70% af de republikanske vælgere, der allerede nu siger, at de mener, at Trump havde ret, da han sagde, at han blev bestjålet valgsejren i 2020, ja, det vil blive endnu mere vrede. Det her, det kan jo forstå, hvor voldsomt, Mads, den her situation kan udvikle sig, næsten lige meget, hvad man gør. Ja, det, jeg synes ikke det. Jeg vil fare meget varsom. Jeg vil være meget, meget, meget forsigtig som justitsminister i den her sag, og tænke meget over, om det er værd at gøre Trump til politisk martyr her. Jeg er helt med på, at det ikke er smart, at man tager hemmeligstemmelig materiale med hjem. Men Mads, hvad vi jo ikke ved endnu, så længe der ikke ligger et indicie på, at han har sendt dem afsted til Putin eller andet, så synes jeg, det er svært. Det er rigtigt, og det er jo det, vi ikke ved, fordi selvom jeg sagde før, nævnte før, at der nu er blevet offentliggjort to af de dokumenter, altså dels den warrant, altså den ret, hvormed de kom og åbnede døren ind til hans hus og sagde, at vi skal undersøge deres, den som en dommer har givet den, og dernæst den kvittering for, hvad de har samlet af dokumenter, så har vi jo ikke set det tredje og afgørende dokument, nemlig der, hvor anklagemyndigheden altså har lagt dokumentation frem foran en dommer og sagt, det er derfor, vi gør det. Inde i det kan der jo være, selvom du siger nu, Mads, det er jo helt rigtigt, vi har ingen indicier, vi kan ikke vide noget som helst, men der kan jo dukke ting op, der kan jo være ting. Der er også Washington Post skriver om, at de papirer, han har taget med hjem, de handler om atomare, altså afgørende dokumenter om atomvåben. Altså hvis sådan noget er rigtigt, og det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men hvis Garland sidder og ved sådan noget, så er det sørme også svært at tage det politiske hensyn og sige, at han ikke vil gå den vej. Men jeg kan ikke lade være med at tænke over, om altså alle præsidenter har jo adgang til materiale og viden, som gør, at de for alt i verden, og til de går i graven, ikke må tale om alt, de ved. Sådan er det bare. Og det er selvfølgelig, vi ved jo ikke, hvad det er, men jeg synes bare, man skal være forsigtig her. Det tror jeg også, for god ordens skyld, at man kan sige, at justitsminister Garland har jo indtil videre været kritiseret for, at de venstreorienterede demokrater, at han er alt for forsigtig. Så man kan også roligt sige, at han sidder heller ikke... Men det er fordi, der er den dagsorden, at man gerne vil af med Trump. Selvfølgelig. Og den er jeg også selv fanget af. Og det skal man passe på ikke styre ens måde at tænke på i det her. Lad os lige her det sidste tage Steve Bannon, altså hans tro væbner helt fra, da han startede med at være præsidentkandidat, og han der også før, og stadigvæk sådan on and off er det. Prøv at høre, hvad han siger i en podcast her. DOJ is lying, the FBI is lying, all of them are lying, and we're going to hold them all accountable, and I'm going to sit there and listen to Merrick Garland. I will not stand by silently. We'll listen, pipsqueak. You can come out there and start crying again at the mic, because War Room's not going to back off. We smoked you out. Tom Fitton smoked you out. Other conservative media smoked you out of your cave and forced you to that podium today to at least give your first cut of the lies and spin. We're not going to back off. You're a lawless scumbag. How about that? A suck on that. And the FBI is a bunch of lawless Gestapo. Yeah. Mads, her bliver der gået til den, og jeg synes bare, vi tager det, fordi det her det er sådan den allerhårdeste version af, hvad nogle republikanere, mange republikanere, mener om den her, altså at FBI er fuld af løgn, og at de opfører sig som Gestapo, og at Garland er en pipsqueak, som et ord, jeg lige måtte slå op, altså et pipsqueak, det er en undermåler. Det betyder noget i retning af en undermåler, altså en helt ubetydelig person, der bare sidder og kæfter op derinde. Men altså den der idé om, at det her er endnu en løgn, det er endnu en kampagne, det er Gestapo i ulveklæder eller forklæder, der dukker op her, alting er politisk. Det kan vi jo se, at det ikke bare er noget Bannon, han siger. Det er der rigtig mange, der siger. Nej, men det er et udbredt synspunkt, og det er også derfor, man skal være så forsigtig, når man, at man skal ikke gøre Trump til en... Hvis man ikke har noget på ham, som er alvorligt, så skal man jo ikke begynde på det her, fordi så gør man ham til en politisk martyr, og det er nok det sidste, vi har brug for, at Trump bliver en amerikansk politik svar på Joan of Arc. I det hele taget, Mads, kan vi jo se, hvordan retsvæsenet bruges ganske meget i sager, der har med Trump og omegn at gøre. Lindsey Graham, senatoren, er nu blevet, altså han har forsøgt at udblive fra en retssag, der handler om potentiel indblanding i valget i Georgia, det kontroversielle valg i Georgia. Nu skal han møde op. Vi ser Rudy Giuliani formentlig blive kaldt ind samme sted. Altså, der er utrolig meget jura i amerikansk politik lige nu. Der er meget mere, end der nogensinde har været, skal vi også huske. USA er en nation, hvor nationalsporten er at sagsøge hinanden. Og det er en forfærdelig kultur, der er der, men nu er den også blevet en del af det politiske, og nu bruger man jura som et politisk våben mod hinanden, og man er rigtig, rigtig slem, og man går ofte efter også at bare have lange sager mod hinanden for at ruinere ens modstander, og det er, fordi det er frygtelig, frygtelig dyrt at komme igennem en amerikansk retssag. Og vi må også sige, det har jo åbenlyst været en del af demokraternes taktik, også mens Trump var præsident, og tilsværte ham med de her sager uafbrudt, fordi de vidste jo godt, de ikke ville vinde nogle af de to rigsretssager, de fik senatet til at tage. Men de ville bare, altså om jeg så må sige, blive ved med at holde fokus på over for den amerikanske befolkning, alle dem, der måtte være i tvivl, om de kunne lide ham eller ej, om at han er en værre en, og derfor så kører man de her rigsretssager. Og stresser præsidenten, ikke? Ja, ja. Det stresser jo helt vildt, at man skal være en del af sådan noget. Lad os bare lige slutte på en kedelig afslutning på vores program i dag, Mads, men i virkeligheden kan jeg jo ikke lade være med at tænke, at altså, næsten uanset hvad, så næste valgkamp, vi får i USA, næsten uanset hvem, der måtte vinde, altså skulle det blive en demokrat, skulle det blive en republikaner, skulle det blive Trump, skulle det blive Biden, eller en tredje, eller en fjerde, altså så næsten lige meget var klar en valgsejr, den ene sejr måtte have, så vil den anden, altså den anden side sige, at der er sket fejl og svindel og humbug ved valghandlingen, altså at tiltroen til valghandlinger altså virkelig er svækket nu. Det vil tage meget lang tid at rette op på. Når man først har fået det ind, så tror jeg, det er meget svært at få ud igen. Og hvis man har sagt til sine egne vælgere, at det er det, de andre gør, jamen så bliver en valghandling jo til noget helt andet, end man er vant til. Så lad os bare lige slutte herhjemme i Danmark, Mads, fordi her kan vi jo glæde os over, at vi ikke har folketingsvalg, hvor nogen, der har tabt bagefter, siger, at de ikke stolede på valghandlingen. Lad os bare tage det tidspunkt, hvor det ellers kunne have sket, hvis vi havde haft lignende tilstande i Danmark, som vi har i Amerika, nemlig valget i 1998, hvor Uffe Ellemann-Jensen er meget, meget tæt på at blive statsminister, og det sidst afgøres det hele af ganske få dusinvis af stemmer oppe på Færøen. Det ville jo være sådan en sag, hvor man kunne sige, jeg vil have det hele talt om, men det var der jo ikke på tale på daværende tidspunkt, selvom man var selvfølgelig træt af at tabe, så har vi gudskelov ikke den form for mistillid til stemmeoptællingen. Nej, jeg skal jo i valgkamp her lige om lidt, og det ser både frem til med spænding, men det er også altid, du har prøvet det, David. Det er ikke noget, man bare gør. Men uanset hvad, så tror jeg ikke, jeg på noget tidspunkt kommer til at bruge et sekund af min tid på at tænke, at der er urent trav. Og det, fordi det er bare så fremmedartet for os. Og hvis jeg mødte nogen, der sagde det, ville jeg ryste på hovedet, og sige, lad os nu diskutere politik i stedet for. Mads, lad os håbe, at det bliver ved at være sådan i Danmark. Lad os håbe, at amerikanerne finder en vej, hvor de holder op med at diskutere de her ting. I næste uge, der prøver vi at finde på noget lidt mere opløftende, i hvert fald til starten af programmet. Jeg synes også, vi var meget opløftende i starten, men vi kunne næsten ikke undgå på grund af den her sag, Mads, at komme lidt ned i kulkælderen her til sidst i dag. Jamen, vi skal også snart have fat i den næste præsident i rækken, og han er faktisk lidt sjov. Det var den præsident, der brugte flest penge for at få jakkesæt til sig selv. Han var sådan... er det Van Buren, vi er kommet til? Van Buren har meget pyntesyg. Martin Van Buren, ja. Det kan være, at det bliver det. Det bliver i hvert fald snart, vi kommer til ham, Mads. På et eller andet tidspunkt kommer vi jo til ham, for han er den næste i rækken, og vi er jo i gang med en serie. Det er vi. Mads Fuglede, mig, David Træs og producer Peter i baggrunden siger tak for denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.